سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. وفي جماد الآخرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ب15 رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم مقيمون بالطرف. فتوجهت السرية لذلك، ولما رآهم الأعداء ظنوهم طليعة لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتركوا نعمهم وشاءهم. فاستاقها المسلمون ورجعوا إلى المدينة بعد 4 ليال. نعم، سرية نجيل ما يبتكان قد هو 6 لسرية زيد بن حارثة إلى الطرف. كيكونسي تزيد بن حارثة كنا قد مجي وطرف، لأن كنا سرية يكون لك بني سليم، سرية يكون لك قبيلة العيس مجي والعيس. نساسا أنا توم وقولكيا قد مجي والطرف. أنا سيما المؤلف رحمه الله وفي جماد الآخرة لكتك موزي ومفنغو 9 وسويل ونتيب مفنغو 9 موزي وجماد الآخرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة. متومي عليه الصلاة والسلام ألمتوما ألمبليك زيد بن حارثة في 15 رجلا akiwa pamoja na watu 15 fi 15 rajula akiwa pamoja na watu 15 lil igharati ala bani thalabata kwa ajili ya kuwashambulia banu thalaba. Idadi inakuwa ni murakkab, wewe mtaweza kusema kwa nini semwe fi 15, idadi inakuwa murakkab. Kwa hiyo hiyo iko hivyo fi 15 rajula. Pamoja na watu 11 lil igharati ala bani thalabata wa ajili ya kuwashambulia bani thalaba. Alladhina qatalu ashaba Muhammad ibn Maslamata, banu thalaba ambao waliwaua jamaa wa Muhammad bin Maslama. Nasema katika saria ya Muhammad bin Maslama, tulisema Muhsin bin Maslama. Sawa. Kwa waliwaua jamaa wa Muhammad bin Maslama wa hum muqimuna bitaraf, na hao banu thalaba ni wenye kufanya ukazi au ni wenye kukaa katika mji wa Taraf ndipo wanapoishi. Fatawajjahat as-sariyatu lidhalik, kikaelekea kikosi kwa ajili ya jambo hilo. Fatawajjahat as-sariyatu lidhalik, kikaelekea kikosi kwa ajili ya jambo hilo. Walamma ra'ahum al-a'da'u, walipowaona wao maadui walipowaona Waislamu, dhannuhum tali'atan lijaishi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waliwadhania wao ni lile jeshi la mwanzo la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na kawaida atanguliza kikosi kidogo kinakuja. Kwa hiyo wanaona kwamba hawa ndio wanakuja, kuna wengine waja. Sasa hawakujua kwamba ni hawa watu 15 tu ndio waliotumwa wao, wakaona kwamba hiki ni kile kikosi cha mwanzo kinakuja, kuna wengine na jeshi linakuja huko nyuma. Kwa hiyo walidhania kwamba ni lile jeshi la mwanzo la Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faharab, wakakimbia. Wataraku na'amahum wa sha'ahum, wakawaacha wanyama wao na mbuzi wao, yani mifugo yao na mbuzi wao wakawaacha. Fastaqa almuslimun, wakawaswaga wao Waislamu. Waraja'u ila almadina, na wakarejea Madina. Baada 4 layalin, baada ya siku 4. Waraja'u ila almadinati baada 4 layalin, na wakarudi Madina baada ya siku 4. Siku 4 wakawasharudi, si mbali. Naam. قال رحمه الله تعالى: سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى. وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ليغير على بني فزارة لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام، فسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه. فلما جاء المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين في وادي القرى، فساروا حتى دهموا حتى دهموا العدو وأحاطوا بهم وقتلوا منهم جمعا كثيرا وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرا فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيرا كان بمكة. سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى كيكوشي تا زيد بن حارثة كوين لكاتك منجي ووادي القرى القرى كوين لكاتك منجي ووادي القرى وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه لكاتك مويزي ورجب نتومي صلى الله عليه وسلم ألمتوما زيد بن حارثة رضي الله عنه ليغير على بني فزارة إليك وشمولية بنو فزارة لأنهم تعرضوا لزيد وسبب واو ولمزوية زيد وهو راجع بتجارة من الشام نهل يكو زيد من كرودي فمجد نبي أشارة كتوكي أشام وكانت زيد بن حارثة أتوك الشام نبي أشارة wao walimkinga walimzuia sasa wakapewa muda na mtume sallallahu alayhi wasallam walipopata wasaa akamtuma Zaid bin Haritha aende sasa fasalabu ma ma'ahu hao watu wa Banu Fazara hao wakaviteka vile alivyokuwa navyo Zaid yametoka na msafara kutoka Sham anakuja zake Madina Banu Fazara wakamtokea wakamzuia wakampokonya kila kitu bila shaka huu ni uchokozi na hii ni dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwajibu pale pale. Mambo yalipotulizana ndio akaanza kupeleka vikosi. Wale sio tulifanya hivi. Ah, twende sasa. Tukawatia adabu. Kwa hiyo akatumwa Zaid bin Haritha akiwa pamoja na kikosi cha watu hicho waende kwa Bani Fazara wakadu anasema hapa Bani Fazara li'annahum ta'arradu li Zaid kwa sababu wao walimtokezea walimkinga Zaid. Wa huwa rajiun bi tijarati min ash-sham la hali yakuwa ni mwenye kurejea na biashara kutoka Sham fa salabu ma ma'ahu wakaviteka vile vilivyokuwa pamoja na yeye wakadu yaqtuluna na walikurubia kumuua kidogo tu wangemuua akasalimika Allah akamsalimisha falamma jaa al-Madina wakati alipokuja Madina alipofika Madina wa akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-khabar na akamuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam habari ile arsalahu ma'alijalihi lilqisas min fazara akampeleka yeye pamoja na watu wake kwa ajili ya kulipa kisasi kutoka kwa fazara ni kabila hilo la bani fazara almuqimina fi wadi al-qura wenye kufanya ukazi wenye kukaa katika mji wa Wadi al-Qura fasaru wakaenda hatta dahamu al-aduwa mpaka wakawavamia maadui wa ahatu bihim na wakawazunguka wao wamewavamia kisha wakawazunguka wakatalu minhum jam'an kathira na wakaliua katika hao maadui kundi kubwa wa akhadhu imra'atan min kibarihim asiratan na wakamchukua mwanamke mmoja kutoka kwa wale wakubwa wao hali ya kuwa ni mateka wa akhadhu imra'atan na wakamchukua mwanamke mmoja min kibarihim katika wale ambao katika wale watu wakubwa wao mke wa yule mkubwa wao asiratan hali ya kuwa ni mateka fastauhabaha alayhi salatu wassalam mimman asiraha akampa hiba akampa zawadi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule aliyemteka wafada biha asiran kana bimakkata na akakombolea kwa mwanamke huyo teka au mateka aliyekuwa yuko Makka au akamwacha huru mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke huyo na mtakwenda sawa sawa fastauhabaha akamwacha huru mwanamke huyo mimman kutoka kwa yule ambaye asiraha amemteka kwa sababu mtu akimteka kama hivyo anakuwa ni wake yeye alima atakavyokuwa labda igawe ngawira lakini yeye ndo alimteka mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua mwanamke yule akamkomboa kutoka kwa yule aliyemteka kisha mwanamke yule akamfanya kuwa ndio kikombozi kwa mateka walioko Makka kwamba sisi tunabadilishana mateka tutawapa huyu mtupe huyo mtu wetu. Wafada biha, na akamkomboa, akakomboa kwa mateka huyo mwanamke, asiran kana bi Makka, teka au mateka aliyekuwa kwa Makka. Tupe huyu, turudishie huyu. Haya ndio yalitokea huko Wadi al-Qura kwa Bani Fazara. Naam, al-adhan iqra li ba'd au natawaqqaf hina. قال رحمه الله تعالى: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع 700 من الصحابة لغزو بني كلب في دومة الجندل. وقد وصاهم عليه الصلاة والسلام قبل السفر بقوله: اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا ممن كفر بالله، ولا تقلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. ثم أعطاه اللواء فساروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدو. فدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم أصبغ بن عمرو النصراني، وأسلم معه جمع من قومه، وبقي آخرون راضين بإعطاء الجزية. فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم كما أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذه أقرب واسطة لتمكين صلة الود بين الأمراء بحيث يهم كل ما يهم الآخر، فنعما هي سياسة السلم والمحبة. سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. Kikosi cha Abdurrahman ibn Auf kwenda katika mji wa Dumat al-Jandal. Wa fi Sha'bana arsala alayhi salatu wassalam Abdurrahman ibn Auf. Katika mwezi wa Sha'ban Mtume alayhi salatu wassalam alimpeleka Abdurrahman ibn Auf ma'a 700 min as-sahaba, akiwa pamoja na masahaba 700 رضي الله عنهم، لغزو بني كلب في دومة الجندل، واجل يكبيانا بنو كلب وليكويبه دومة الجندل. لغزو بني كلب واجل يكبيانا بنو كلب في دومة الجندل وليكويبه دومة الجندل. وقد وصاهم عليه الصلاة والسلام قبل السفر، na hakika aliwahusia wao Mtume alayhi salatu wassalam kabla ya safari, biqaulihi, kwa kusema kwake, kwa kauli yake, ughzu jami'an fi sabilillah, piganeni nyote kwa pamoja katika sabilillah. Nikuje pia ughzu bismillah fi sabilillah, piganeni kwa jina la Allah, kuipigania dini ya Allah. فقاتلوا من كفر بالله، بيجانين والي وليوم كفور الله، ولا تغلوا ولا مسفان خيانة. ومعنى الغلول من الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، خيانة لقوة كيومسي فاني غلول. لا تغلوا، مسي تشكوه كيتو قبل كغوانيو كواكي. Yani watu mathala wanapokwenda vitani wakapata ghanima, labda kumepatikana vipande vya dhahabu, vipande vya fedha, nguo, vyombo, wanyama, mtu mwenyeza kuchukua kipande cha dhahabu atie mfukoni, mathala leitwa al-ghulul, jambo moja baya sana. Waman yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyama, atakayefanya khiana ya kuiba kama hivyo atakuja nacho alichokiiba siku ya kiyama. Na hii ni katika vita, bali pia katika mali za Waislamu. Bwana, hiki kitu cha pale msikitini kipeleke. Kasa, chote hiki ukakata ukitia mfukoni, kwani utajuaje? Kwani ulijua nimepewa ngapi? hii milioni moja hii ipeleke pale mahali fulani kwa ajili ya jambo fulani la kheri. Kona kuja nitoe hapa 200,000 ukazibandua tap kwa mfukoni ukatoa 800,000. Inaitwa ghululi ile, kama yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama. Takifanya khiana atakuja nacho, atakuja na kile alichokifanya khiana siku ya kiyama. Kuna watu watakuja siku ya kiyama wana mbuzi wamewabeba ng'ombe, lau khuwar, kama ni mbuzi aliyempiga kelele ambeba, huyu ndiye yule aliyemfanyia ghululi. Si jambo dogo, ninawakuta watu wengi jambo hili kwa sababu hawana amana, hawaogopi katika mali za Waislamu. Lazima atibue pale, kwani hizi zitatosha? Jenga msikiti ngapi ya milioni 30, atafanyafanya basi msikiti huo umejengwa kwa milioni 20, 10 zake kawafuturishe Waislamu, pesa ngapi hizi? Labda milioni 5. Basi atatafuta namna, atachakachua pale mambo mahesabu mpaka ibaki milioni 2 iwe yake, yaona yake. Lakini ndio hiyo inaitwa alghulul. Unaelewa? Kwa si katika vita tu huko, bali hata katika mashari zote, hizi project zote unazozifanya, mambo yote ghululi inapatikana. Mfahamu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia aliyotoa, katika wasia waliyotoa ni alghulul. Anasema la taghlu, anasema la taghlu, manake ni ghulu pale, msivuke mpaka. Sawa, ile jambo jingine sasa. La taghlu fi dinikum, msivuke mpaka katika dini yenu, katika mambo ya dini yenu ukafanya ghulu, ile ni ghulu sasa. Lakini la taghlu, msifanye khiana. Khiana hii ni ya kuiba mali sasa, kabla qismatiha, kabla ya kugawanywa kwake, ukajichukulia wewe ukakata fungu lako. Mahisibi wanafanya sana mambo hayo, watu wa masharii na miradi wanafanya sana katika mali. Walipofeli ni hapo sasa, kwenye mali za Waislamu. Chukua hiki weka huko, chukua huko weka huko, ili mradi basi tanyakuwa atakusanya leo kesho na kesho kutwa, shakuwa tajiri mkubwa kabisa, mfanya biashara, kashafungua duka la spare, shafungua. Kapata wapi? Kwenye mashari za Waislamu za kujenga misikiti, kwenye mashari za Waislamu za kuchimba visima, katika mashari za Waislamu za nyumba za mayatima. Hawagopi na ni halali kwake. Akwambia walaamilina alayha, akwambia walaamilina alayha, sisi ndio walaamilina alayha. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Kwa jambo hili ni jambo muhimu sana watu kulizingatia, tusome tu. Lakini wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la taghullu, msifanye khiana. Khiana hii si ya kuchukua mali. Wala taghdiru, wala msifanye khiana ya kuvunja mikataba. Sasa ahadi, kama mmeingia mikataba na hao maadui na hao mahasimu zenu, mmekubaliana juu ya jambo fulani, msiende kinyume na vile mlivyokubaliana, ndio ghadir, khiana. Mfahamu? Kwa hiyo khiana hizi ni za aina mbili tofauti, hii ni ya kupora mali za Waislamu na hii ni ya mikataba. Wala tumathilu, wala msiuwe vibaya vibaya. Vibaya vibaya ni vipi? Umemkamata adui yako ukaanza kumkata pua, sema mara umkata sikio, mara umkata kidole kimoja kimoja, ile ni albuthla, haifai. Mara umemtoboa macho. Waislamu hawaruhusiwi kufanya hivyo, ila kama ni katika njia ya kisasi, mtu amekuja amevamia, ameua watu kwa njia hiyo, kama wale watu wa kabila lile waliokuja wakawavamia wale wafugaji wachungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawaua vibaya vibaya, alafu wakawaiba ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokamatwa, jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasulubu, kisha wakatobolewa macho kwa vyuma vya moto, kwa vile walivyofanya, kama walivyofanya wao. Walifanya hivyo kwa jazaa sayyi'atin sayyi'atu mithluha, malipo ya uovu ya ubaya ni ubaya mfano wake. Ulifanya hivi tutakulipizia. Sasa lakini mmekwenda vitani, mmewakamata watu mateka, mshawadhibiti, au mapigano, msiwaue vibaya vibaya, mkaanza kuwakata viungo vyao, ukakata sikio, ukakata mdomo, ukamua meno, ukamtoboa macho. La tumathilu, wala msiwaue vibaya vibaya. Wala taktulu walidan, wala msimuue mtoto mdogo. Fahadha ahdullahi wasiratu nabiyihi fikum, hii ndio ahadi ya Allah na ndio mwenendo wa mtume wake kwenu nyinyi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim. Thumma ataahu al-liwa, kisha akampa yeye bendera huyo Abdurrahman bin Auf, akampa bendera. Thumma ataahu al-liwa, kisha akampa bendera. Fasaru ala barakatillah, wakenda juu ya baraka ya Allah. Hatta hallu bidiyari al-adu, mpaka walipofika, waliposhukia katika miji ya maadui. Fadaauhum ila al-islami thalathata ayyam, wakawaita wao kwenye Uislamu kwa siku tatu. Fadaauhum ila al-islami, wakawaita wao kwenye Uislamu. Thalathata ayyam, yani kwa muda wa siku tatu wanawalingania kwenye Uislamu. Aslimu taslamu, aslimu taslamu, silimuni, mslimu nyinyi mtasalimika. Wa fil yawmi ar-rabi' aslama ra'isul qawm, na katika siku ya nne akasilimu yule kiongozi wa jamaa anaitwa al-Asbagh ibn Amr al-Nasrani, huyo akasilimu. Wa aslama ma'ahu jam'un min qaumi, na wakasilimu pamoja na yeye, likasilimu pamoja na yeye kundi katika jamaa zake. Wa aslama ma'ahu, na likasilimu pamoja na yeye jam'un min qaumi, kundi katika jamaa zake pia nao likasilimu. Wa baqiya akharun, na wakabakia wale wengine radhina bi'ita'il jizyat, hali ya kuwa ni wenye kuridhia kulipa kodi, kulipa jizya. Hatta yu'tu aljizya an yadin wa hum saghirun, kwa walipe jizya mkono kwa mkono, na hali ya kuwa wao ni wanyonge, kwa wakaridhia wao kutupa. Ndio kama ilivyokuja aslimu taslamu au yadfa'u aljizya, silimuni mtalimiki, mtasalimika au lipeni jizya. Sawa, kwa wakaridhia wao kutoa jizya. Fatazawaja Abdurrahman binta raisihim, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu akamuoa binti wa kiongozi wao, akamuoa binti wa kiongozi wao. Kama amarahu bidhalika alayhi salatu wassalam, kama alivyomwamrisha hilo mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadhihi aqrabu wasitatan, na hii ndio, na huu ndio wasita, ndio ukatikati ulio karibu zaidi. Litamkini silati lhuddi baina lumarai, katika kutoa nafasi ya mafungamano ya mapenzi baina ya viongozi. Wa hadhihi, na hii jambo hili, aqrabu wasitatan, ndio wasita ulio karibu zaidi, ukatinakati ulio karibu zaidi. Litamkini silati, katika kumakinisha mafungamano. Litamkini silati, katika kutoa nafasi ya mafungamano, mafungamano alwudi ya kimapenzi, baina lumarai, kati ya viongozi. Bihaithu yahumu kullam ma yahumu al-akhar, kwa sifa linakuwa anampa umuhimu au linampa muhimu umuhimu kila linalompa umuhimu mwingine, yani huyu anatilia umuhimu jambo la huyu na huyu anatilia umuhimu jambo la huyu. Fanima hii siasa tasilmi wal mahabba, tuseme siasa au siasa tu. Fanima hiya siasa tu asilmi wal mahabba, au fanima hiya siasa tasilmi wal mahabba. Nahu yasemaje? Nima nabisa, nima rajuli, nima rajulu huwa. Haya, tafsiri yake inakuwa fani'ma, unaweza kusema au fani'ma hiya. Sawa, bora ya jambo zuri ni hilo. Fani'ma hiya, bora ya jambo zuri ni hilo, bora ya jambo zuri ni hilo, jambo zuri lilokuwa bora ni hilo. Ambalo ni lipi? Siasa tusilmi, ambayo ni siasa ya amani wal mahabba na mapenzi. Sawa, kwa sababu hiyo ni dhamiri iko mahali pa rafa, la ndio hiyo hiya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. La shaka leo asha taala, katika kuanzia wiki inayokuja tutarudi kwenye ratiba zetu na masomo mengine. kama hadithi na mingineyo insha Allah.